right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM. Numele meu este Cristi Nițu și este momentul să ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România în ultima săptămână. Azi locul 100 este ocupat de Solo și Siren. Pe 99, Arash și Elena, Broken Angel. 98 pentru Bruno Mars, When I Was Your Man. 97 pentru Mosano, Una Serenada. Iar pe locul 96, new entry săptămâna aceasta, Black Sea Girls, ascultăm Adio. New entry this week. Da, știu că este ciudat să începe emisiunea de azi cu o piesă numită Adio, dar asta este locul 96 pentru Black Sea Girls, 95 pentru Corina, Ata, 94 Adele, Someone Like You, 93 Misha Twain și F Sharm, Ros sau Gri, iar pe locul 92 Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Shining heart, I'm a falling star. plecăm de pe locul 92, unde se află Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Precizez că pe 91 se clasează azi Maroon 5, One More Night. Locul 90 pentru The Marker, pe 89 Psy cu Gentleman. 88 pentru Major Lazer, Watch Out For This. 87 Fly Project, Goodbye. 86 Avicii featuring Nicky Romero, I Could Be The One. Iar pe locul 85, Accent, ascultăm I'm Sorry, un hit care în ultima săptămână reușește să urce din nou 7 locuri. With eyes wide open, a new life open, I just realized it was no surprise. My heart is broken, you got me open. It will heal in time, I will be just fine. I'm getting stronger, I'm hurt no longer. My chance is right now, I'll take it somehow. Locul 85 pentru Accent, I'm Sorry. Pe 84, Martin Solveig, The Night Out. 83 pentru Tasha, If You Feel Love. Iar pe 82, surorile Simorelli, ascultăm Believe It. You got no money, but you got it all, and we can take it if you want. You think the time goes on and on, you got the whole world on a roll. Say it loud. Why? time goes on and on. You got the whole. Believe It, hit de locul 82, săptămâna aceasta în Airplay 100, pe 81 voltaj, lumea mea în coborâre 22 de locuri. Locul 80, Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, Ce e dragostea? 79 pentru Miss G cu Moonlight, iar pe 78 se află DJ Project, alături de Adela Popescu, Bun rămas! Că nu vă spun bun rămas pentru că abia ne-am întâlnit, rămânem împreună pe Kiss FM până la ora 13. Plecăm acum de pe locul 78, pe 77 hitul In My Mind, 76 pentru Jamie Woon cu Shuda, 75 Vama, Perfect fără tine. Locul 74, L11, Dancing to the Same Song, 73 Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro, iar pe locul 72 ascultăm Pitbull alături de Neo, Afrojack și Nayer, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

71. Și continuăm împreună, locul 70 al negru, Ralph și Rareș, mi-e sete de tine, coboară 3 locuri. Pe 69, Anthony cu Dream Girl, tot în coborâre, 6 poziții. Iar pe locul 68, un hit, New Andrew, săptămâna aceasta, Labyrinth featuring Emily Sandé. Ascultăm Beneath Your Beautiful, enjoy! New Entry This Week. Tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. Built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let see beneath your beautiful tonight. You let all the girls go, makes you feel good, don't it? Behind your Broadway show, stop if you tried it. You built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Intrare direct pe locul 68 pentru hitul pe care tocmai l-am ascultat. Pe 67, Andrea Bălan și Mike Diamond. 66 pentru Will.i.am featuring Eva Simmons, This Is Love. Locul 65, Laura, capul sus. 64 pentru Vank, Doi somnambuli. Locul 63, LLP și Besa cu Burning. Imediat, locul 62, Legally I Follow Rivers. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 62. S-au adunat deja 61 de săptămâni de prezență în Airplay 100 pentru I Follow Rivers. Săptămâna aceasta locul 62 pe 61, Bastille new entry săptămâna aceasta, iar acum facem o nouă recapitulare să se audă tare în difuzoare. Number 70. Noi doi și prea bine, iubirea de foame. Number 69. Number 68. Would you let me see beneath your beautiful? Number 67. What did you do to me? Number 65. Ardenta, mama și tata, nu sunt pe lagă. Dar eu țin orice-a fi, capul sus, capul. Number 64. Number 63. Number 62. I follow you, deep sea, baby.

Ready or Not, hit de locul 49 în această săptămână în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Rițu, continuăm împreună locul 48, Otto Knows Million Voices, 47, Ami Trumpet Lights, 46, Macklemore cu noul hit Can Hold Us, 45 pentru Crash și Alexandra Ungureanu, Nu Amaric, locul 44, Liviu Hodor și Mona, No Stress, 43, Loredana Groza și Cabron, Apa, 42 pentru WhatsApp și Andra Cala, Meteo în staționare. Mergem acum pe locul 41, unde în această săptămână se află Cerebel. Alături de Ada ascultăm Petre, Petrecerea. Femeia și mișcă râul ramuri ca-n scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt hoț la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Drinking mojito. Dancing limo all night.

L-am ascultat pe J Balvin cu Tranquila în urcare, 24 de locuri până pe 27. Pe 26 însă Morandi ascultăm chiar acum Every Time We Touch. Pentru Morandi până pe 26. Pe locul 25, de asemenea în urcare, Asaf Avidan cu One Day. Noi însă alegem să ascultăm hitul de pe locul 24, cântat de Adrian Sână, Arde Ceva. Bye. nebun, dar eu sunt pionul. Acum ai mutat și sunt șahmat. Nu mai pot să înduri, spui că nu-ți mai pasă. Mă ce-ți mă înjuri, ai plecat de acasă. Adrian Sână este ocupantul locului 24, am ascultat Arde Ceva. Sună ciudat asta, nu? Am ascultat Arde Ceva. Dar chiar așa este, în urcare o poziție Adrian Sână. Imediat ascultăm hitul de pe locul 23, Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Are you the brutal heart that I've been looking for? 32. Face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața e crudă fără tata. Toate doamele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, când se strâng problemele, aș spune piua. Și aș petrece toată noaptea, o să scriu eu cum se face și dau cartea. Între timp le-am ascultat pe fetele de la Red Blonde alături de Krem, Belele, în staționare pe 22. Pe locul 21 staționează D'Banj, Oliver Twist. Hai să recapitulăm ultimele 10 locuri, iar apoi să o ascultăm pe Rihanna cu Miki Eko, Stay. Number 29. Number 28. I think I left the love of my life behind. Number 27. Tranquila, dale baby, dale que tú no te fila. Number 26. Number 25. Number 24. Number 23. Are you the beautiful heart? Are you the beautiful heart that I've been looking for? Number 22. Number 21. I want to have them all. I know it's wrong, but the truth is that I just find a believer. Number 20. All along it was a fever.

Săptămâna trecută pe locul 16, azi pe același loc Cortez și Connector, vedeta mea. Locul 15, Maximilian, Zao și Spike, domnișoare. Iar pe locul 14, atenție, Andra, noul ei hit este deja pe locul 14, se numește Inevitabil va fi bine. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 14.

Sunt Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate, 100 de hituri în România continuă pentru voi la Kiss FM. Plecăm de pe locul 10, urcăm o poziție și îl ascultăm pe Mateo cu Amândoi. M-a făcut să-ți cânt fal. La la la la, la la la la.

Airplay Chart. 100 Reasons to Listen.